नाम एक परमात्मा ही है, सत्ता है, होनापन एक परमात्मा ही है। उस परमात्मा के अंश जीवात्मा है, तो परमात्मा की प्रकृति वही प्रकृति है। दो प्रकृति भगवान अपने बताई, तो प्रकृति और पुरुष दो नहीं होते, एक ही पुरुष होता है, एक स्वभाव होता है उनका, एक परमात्मा ही है, मूल तत्व ये है, एक परमात्मा प्रयोग। इसलिए आदि में देखे तो एक परमात्मा है, अंत में भी एक परमात्मा है, तो मध्य में दूसरी चीज नहीं हुई। तत्व से देखा जाते परमात्मा तत्व ही है, वही प्रकृति रूप से है, वही पुरुष रूप से है, उसका अंश है वो भी परमात्मा का ही है। प्रकृति है वो परमात्मा की है, परमात्मा ही है। उसमें दो प्रकृतियां होंगी, एक जड़ प्रकृति, एक चेतन प्रकृति। जड़ प्रकृति भूमि आप वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार, ये तीन आठ, ये पांच तत्व है, और मन और बुद्धि अहंकार ये अंतकरण है, कैसी और समझती है, ये सब परमात्मा है। और ये आरंभ परमात्मा एक है, अंत परमात्मा एक रहेंगे, और जानने वाले उन्हों की दृष्टि में ही परमात्मा ही रहेंगे। वासुदेव सर्वमिति सम आत्मा स्वरूप, महात्मा में बहुत दुर्लभ है, जिगर दृष्टि में सब वासुदेव है, एक वासुदेव ही है, सम आत्मा स्वरूप। इस स्थिति क्या हुआ, परमात्मा ही पहले है, परमात्मा ही अंत में है, तो जान ले उसी दृष्टि में परमात्मा ही है, परमात्मा ही वो सभी, उसमें सब जगह परमात्मा है, सब देश में परमात्मा है, सब समय में परमात्मा है, आदि में परमात्मा है, अंत में परमात्मा है, मध्य में परमात्मा है, परमात्मा ही परमात्मा सब है। दूसरी सृष्टि आवे कहां से, अपरा प्रगति के सिवाय कोई है ही नहीं। जितना संसार दिखता है, जन अत्यतम भयात्मक है, दो ही है बस, एक शरीर ही एक शरीर, इनको लेकर के गीता चली है, जिसमें शरीर को लेकर शरीर ही शरीर का जो मालिक है उसको लेकर ज्ञान योग है, शरीर को लेकर कर्मयोग है, ये दोनों योग चले, और परमात्मा को लेकर भक्ति योग है, योगास्त्रियों में आपको तीन योग है, योग है। वास्तव में वो परमात्मा ही है, ये योग तीन है, उस प्राप्ति का योग है, कर्मयोग से उसको प्राप्त करते हैं, और ज्ञान योग से भी और भक्ति योग से भी। कर्म है पहले ज्ञान योग, फिर कर्म योग, फिर भक्ति योग, गीता में चले कर्म, दूसरे शास्त्र में और तरह कर्म है, गीता में यही है, भागवत में यही है, ज्ञान कर्म से करता सर गुण भेदता, तीन प्रकार यही गुण के भेद है, तीन तरह से कर्म है। तो करता है वो करता है, करता अहंकार आत्मा करता हम मान्य थे, परमात्मा स्वरूप जो परमात्मा का अंश है वो अपना कर्ता मान लेता है, उससे बंधन होता है, कर्ता मानता है सब कर्णों के साथ में, संपूर्ण कारकों के साथ में उससे संबंध हो जाता है। कार्य छह होते हैं, कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान उपादान अधिकार, इनके साथ संबंध जोड़ लेता है, समझोड़ के कर्ता बनता है, उसको कहते अहंकार बूढ़ आत्मा कर्ता मन्यते। अहंकार से मोहित अंतक करने वाला मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। देव किंचित करो मैं जीव तू मैंने तत्व पांचवे अध्याय में कहा मैं कर्ता नहीं हूँ, परंतु एक कर्ता मान लेता है। कर्ता मान लेता है तो भोगता ही जाता है, कर्ता बनता है वो भोगता, जो करता है वो भोगता है। कर्म करने वाला होता है वही कर्मों का फल सुख दुख भोगने वाला बनता है, भोगता वही बनता है। तो कर्ता बनते से भोगता बनता है, कर्ता भोगता बनने के बाद में जन्म बन होता है। ये भोगता न बने कर्ता न बने, करते तो अभिमान से रहित हो जाए तो मुक्त हो जाता है, ये साथ में हो जाता बन जाता है। कर्ता हमें तो मान्यते मान लेता है, इस वास्ते कर्ता न माने ये पांचवे अध्याय का देव किंचित करो मिति तो मैंने तत्व प्रकृति मानी 29वें में 13वें ही प्रकृति तेज घर मानी क्रियमाना सरोसा यह पश्चित आत्मा अगर कारण पश्चित वो अकर्ता देखता है। तो अकर्ता नान्य गुणे बिगड़ता रम गुणा गुणे वर्तन थे आदि आदि श्लोकों में चार पांच छह तरह से पांच एक दू ऐसे बता करता है। तत्र एवं सति कर्ता नमावला आत्मा केवल नियंता कर्ता ऐसे गुणों में गुणी वर्त रहे इंद्रियां इंद्रिया थे वर्तन थे गुणा गुण सु वर्तन थे नान्य गुण भी करता रहो कर्ता ये जड़ भी रहा। उसमें जो कर्ता मानता है उसको अज्ञानी माना, जो ठीक तरह जानता है वो मैं करता हूँ ऐसा नहीं मानता है। वो प्रकाश सबका प्रकाश करता नहीं है, जिस वजह भोगता भी नहीं है तो मुक्त हो जाता है। करता पर मानता माना हुआ है। देखो एक बात कही थी वो विशेष ध्यान देने की है कि हम वास्तव में भगवान के अंश है, हमारा ये देश नहीं है, ये देश हम मानते हैं अपना अपना देश नहीं है। हमारा देश वो ये न तो भाषी न शशांको न पाव का यदगत्वा न निवर्तन थे तद्धाम परम यम प्राप्य न निवर्तन थे तद्धाम परम वो परम धाम है। अपने वहां के हैं ये जो बात तुमने बताई थी उसका मतलब हम यहाँ के मानते हैं हम संसार के हैं और मुक्त होंगे। वास्तव में संसार हम नहीं है, हम परमात्मा के हैं और संसार में अपने को मानते हैं। ये ठीक समझ में आ जाए कि हम संसार के नहीं है तो बड़े सुख मुझे का साधन है अपने घर में जाता है, नहीं तो हम तो है तो संसारी। अब साधन करे तो होते परमात्मा को प्राप्त होते हैं तो फिर हम दूजे हो जाते हैं, परमात्मा में हम पहुंचते नहीं, परंतु वास्तव में हम है परमात्मा के संबंधी, वहां रहने वाले हैं, वहां रहने वाले होकर के यहाँ के मान लेते हैं अपने संसार को। तो माना हुआ संबंध नहीं रहता, असली संबंध रहता है। तो इस बात को जानने की बड़ी आवश्यकता है, असली संबंध हमारा भगवान के साथ है, क्योंकि ममेव वंश भगवान के वंश है। तो लड़का होता है वो बाप का बेटा होता है, तो परमात्मा के हम सब हैं, परमात्मा के साथ हमारी एकता है, स्वाभाविक हम मुक्ति हमारा हक अधिकार है। इस वास्ते ब्रह्मा जी ने कहा है 14वें अध्याय में भागवत के 10वें स्कंध तत्ते रुकम पाम से मिथि मानो भंजान ये बात नमस्ते जीवे मुक्ति से भाई राजा भाग वो मुक्ति का अधिकारी है। तो हम परमात्मा के वहां के हैं, वहां के संसार में जीव लोके जीव जीव लोके शिव लोक में आए, शिव लोक है, ये हमारा लोग नहीं है, हमारा है बनावटी लोग है, शिव भी बनावटी, लोग भी बनावटी, यहाँ रहे बनावटी, असली हम परमात्मा के हैं। ये बात अगर दस जाए भीतर तो साधक बड़ा शुरू हो जाता है, और पीछे में एक उत्साह होता है कि हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि उसी के अंश है, उसी के अंश है, उसी को प्राप्त करना शुरू है। संसार में जन्म मरण कठिन है, परमात्मा की प्राप्ति शुरू है, परंतु हम यहाँ के मान लिए इस वास्ते जन्म मरण यहाँ काम का शुरू मालूम देता है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति कठिन मालूम देती है, तो कठिन मालूम देती है वो दूजी मानते हैं, वास्तव में हमारा धाम वही है। तो ये बीच में बात बताई आपको, तो ये संसार में जो हम आए हैं, ये संसार में संसार हम नहीं है, और हम नहीं बनाया संसार को, इस वास्ते परा प्रकृति इनको वर्णन करते हुए गीता माया अपरायम अपरा प्रकृति और परा है जीव भूता महाबहो ये एकदम धार्यते जगत, जिसने जगत को धारण कर रखा है, जगत धारण जीव ने किया है, ये जीव लोग भी इनका ही है, और ये लोग धारण किया बनावटी है, यहाँ का जीव भूताम, यहाँ भी जीव भूता का पंद्रह अध्याय में जीव भूत सनातन, वहां विश्लाम जीव भूत का जीव बने हुए हैं, और परमात्मा का स्वरूप बना हुआ नहीं है, परमात्मा के हम है वो बने हुए नहीं है, बनावटी नहीं है, जीव भूत है वो, जीव रूप है वो परमात्मा का स्वरूप है, पराप्रति है, परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा का हमारा संबंध घनिष्ठ है, परमात्मा का हमारा संबंध छूटेगा नहीं, कभी छूटा नहीं, छूटता नहीं, छूटेगा नहीं, छूट सकता नहीं, संभव नहीं, भगवान भी नहीं छोड़ सकते, अलग हो नहीं सकता, भगवान का हमारा संबंध सदा रहेगा, ये संसार का संबंध हमारा रहेगा नहीं, ये रहेगा नहीं, बंदो पकड़ता है ये और छूट जाता है, पकड़ता है छूट जाता है, पकड़ता है छूट जाता है, इस जन्म में भी आपने पहले बालक बने पकड़ा वो नहीं रहा, जवानी पकड़ा वो भी रहा, फिर वृद्धावस्था पकड़ा वो भी रहा, ये रहेगा नहीं, ये पकड़ी हुई बात कैसे रहेगी, ये मिली हुई बात है, ये रहेगी नहीं, रहेगा वही जो है वही, तो यद यात्रा न पुनर्मोह एवं यासी पांडव, जिसे जानने के बाद में पुनर्मोह नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये मोह है, ये अज्ञान है, ये पराधीनी की बात है, ये परलोक की बात है, दूसरे लोग है ये, यज्ञात्वा न पुनर्मोह एवं यासी पांडव, इन भूतानि दिशिषि आत्मनिर्भरो बता दो मई, अपने में देखा कभी परमात्मा में देखेगा, तो परमात्मा में है, इस वास्ते परमात्मा ही है, हमारा स्थान परमात्मा, जड़ का बद्ध का परमात्मा, परमात्मा में सब कुछ है, तो संसार में हम रहे, संसार है तो संसार बनावटी है, तो हमारा संसार में रहना तो रहना है, ये बनावटी है, भगवान का संबंध हमारा असली है, और ये नकली है, नकली है, जो रहता नहीं छूट जाता है, कभी मनुष्य बनते हैं, कभी पशु बनते हैं, कभी बकरी बनते हैं, कभी जलचर बनते हैं, कभी थलचर बनते हैं, कभी नभचर बनते हैं, ये बनावटी, सब बनावटी, ये देह स्थाई नहीं है, इसमें हम बुद्धि स्थाई कर ली, ध्यान देना, हम इस लोक के हैं, हम मृत्यु लोक के हैं, जन्म मरने वाले हैं, जन्म मरने से रहित होना है, अरे नहीं जन्म रहित होगा, को होने वाला नहीं जन्म मरण रहित हो, परमात्मा का अंश हो, संसारी नहीं हो, परंतु माना है कि हम संसार के हैं। संसारी आप नहीं हो, आप भगवान के हो। अब केवल इच्छा ये हो जाए कि भगवान की प्राप्ति हो जाए, वे हमारे हैं, हम उनके हैं। तीन योग बताए, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इन सबसे भक्ति योग है भगवान का है, ये हम भगवान के हैं। अरे भगवान की लगन लग जाए, वो लगन ऐसी लग जाए कि संसार की लगन छूट जाए। नारायण हरि लगन में ये पांचों नसुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत वो बात। ये जब स्वभाव नहीं तो इनका त्याग करना भाई। नारायण लगन में यह पांचों नसुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत वो बात। विषय संसार का विषय है, ये स्वभाव नहीं। विषय भोग स्वभाव नहीं, निंद्रा भी स्वभाव नहीं। विषय वो निंद्रा आशी दिल्ली की बात करते हैं, वो भी स्वभाव नहीं। विषय भोग निद्रा आशी ये जगत प्रीत, जगत में जो प्रीत है, व्यक्ति में है, वस्तुओं में है, पदार्थों में है, खिंचाव और बहुत बात। ये जब नहीं सुहाती है, अब तो कुछ भी नहीं स्वभाव है, एक तू ही मन भाव है, तने मिलने काज आज जुड़ो मन उभाव है। ये लगन लगेगी तो प्राप्ति होगी भाई। देखो संसार की प्राप्ति होती कर्मों से, प्राप्ति परमात्मा प्राप्ति होती लगन से। संसार लगन मात्र नहीं मिलता, परमात्मा कर्मों से नहीं मिलते, कर्मों से मदद होती है। संसार मिलता है कर्मों से। संसार कोई चीज हो तो कर्म करना पड़ेगा। परमात्मा की असली प्राप्ति होती है वो कर्मों से नहीं होती है। कर्मों में हम बांधे हुए हैं, कर्म संसार करने से संसार बनते हैं। वो कर्म को माना करने से भगवान की तरफ चलते हैं, तो जो कर्मों से जितने दूर गए हैं उतना कर्मों में सहायता मिलेगी। परमात्मा की प्राप्ति कर्म से नहीं होती है, इस वास्ते कहते कर्म योग से प्राप्ति नहीं होती। तो कर्म योग और है, कर्म और है, दो चीज है। कर्म करना है, ये कर्म है ना, कर्म ये सापेक्ष है। कर्म योग होता है, कर्म कर्म योग दो होते हैं, एक कर्म है कि कर्म योग है। योग नाम समता का है, समता नाम परमात्मा का है। यही तेज तस्वर ये साम्य स्थित बना, निर्दोष समम ब्रह्म तस्मात तेजता। तो समता आ गई तब आई कर्म, तब कर्म योग होगा। समता के बिना कर्म है वो कर्म योग नहीं है, कर्म है। कर्मणा बद्ध थे जंतु विद्या विमुच्य थे, कर्मणा बद्ध थे जंतु, कर्मों से बंधा है विद्या से मुक्त होता है। तो कर्मों से मुक्ति नहीं होती, बनता है। पर कर्म योग है वो मुक्ति देने वाला है। योग है संबंध के साथ, परमात्मा के साथ, परमात्मा के साथ संबंध है उसको योग। तो जो किया जाए भगवान के साथ करो तो सबका संबंध हो जाए। हम देखो बढ़िया बात है, जो कर्म करो भगवान की पूजा कर रहा हूं। जो कर्म करो, भोजन करो, जल पियो, आराम करो, और जो कर्म करो, शौच स्नान संध्या वंदन कर्म, जो कर्म किया जाए वो भगवान का ही पूजन किया जाए। ध्यान देना एक बात, एक ही बात है, जो कर्म करो भगवान के लिए, जो करो कर्म भगवान के लिए, जो करो भगवान के लिए, तो वे कर्म एक उद्धार करने वाले जाए। विश्वास से कर्म कर, स्वकर्म ना तम धैर्य सिद्धम बिंदु मानव। कर्म से भगवान का पूजन करके वो सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, पर कर्मों से नहीं होता, कर्म योग से होता है। कर्म योग क्या? देखो एक शुभ बात होता है, ध्यान देना, बहुत शुभ बात, बढ़िया बात। आप जो करो भगवान के लिए कर, पूजन करते हैं, टट्टी पेशाब भी भगवान पूजन है, खाना पीना भी भगवान पूजन है, शौच स्नान भगवान पूजन है, कपड़ा धोना भगवान पूजन है, टट्टी जाना भगवान पूजन है, मन साफ करना भगवान पूजन है, पेशाब करना भगवान पूजन है, खांसी करना करना ये भगवान पूजन है, थूकना, सब काम भगवान के लिए किया जाए। गीता जी की टीका में एक नाथ जी महाराज कहते हैं, फूस कचरा घर का बुहार करके फेंके उसको भी भगवान के अर्पण कर दे, भक्ति हो जाती हो, वो भक्ति प्राप्त भगवत प्राप्त एक कारण बन जाए। उसमें देखा है कहीं डर करके भागो ना, बाघ आ गया, वो चीता आ गया, बगीरा आ गया, डर लग गया भागा, वो भी अर्पण करके भक्ति ले जाए। भया देवी सत्यम, इसको एकादश का श्लोक है, उस टीका में लिखा है, रोना पीटना भगवान भक्ति हो जाए। एक जगह बड़ी बड़ी शुभ बात आई, पागल के गीत गाओ तो भगवान के अर्पण कर दो, भक्ति हो जाए। पागल की गीत मानो भगवान साथ न रहे आपके हरेक कर्म है, तुम्हें कर्म कर्म नहीं होते, वो कर्म योग हो जाता है, कर्म योग से भी विलक्षण होता है, भक्ति योग हो जाता है। भगवान का संबंध समझते ही कर्म योग नहीं रहते, कर्म योग से विलक्षण भक्ति योग हो जाता है, भक्ति योग सबसे बड़े है, भक्ति योग सबसे बड़े कर गए। जैसे बताया कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन है? मनुष्य। मनुष्य में क्या होता है? के नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, और ज्ञान वैराग भक्ति सुदेनी। छह बात बताई, एक सौ सात बात है, छह बताई। वह मैं सातवें बात बताई, भक्ति हो नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग और भक्ति शुभ देने, शुभ भक्ति, वो भक्ति बन जाए सबसे श्रेष्ठ उत्तम बात। मात कर्म जितना है सब भगवान के लिए करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, जागते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, लेते हैं, देते हैं, जो कुछ कर्म करते हैं सब में ये उजागर भगवान कर्म कर्म करते हैं। ये बात बहुत बढ़िया है, बड़ी उत्तम है सज्जनों, ये विशेष ध्यान देने की बात है। आप जो कुछ करो भगवान के लिए करो तो सब कर्म भगत भक्ति हो जाए, सब कर्म ऊंचे से ऊंची करने वाली चीज हो जाए सब। स्वकर्म ना तो जैसे अपने कर्मों से भगवान का पूजन करके भगवान को प्राप्त कर लो, ये सार बात, सार बात। यहाँ से जाओ सत्संग में तो भगवान के लिए जा रहे हैं, आओ तो भगवान के लिए, छठी जाओ तो भगवान के लिए, पेशाब हो तो भगवान के लिए। जैसे कोई सेवा करे, किसी की छठी साफ करे तो सेवा गिरी हुई, जो सही गए भगवान पर भगवान सेवा, मात कर्म भगवान की सेवा, कितनी बढ़िया बात है, सब भगवान की सेवा है, कहना भी भगवान की सेवा, सुनना भी भगवान की सेवा। पढ़ना भी भगवान सेवा, चिंतन भी भगवान की सेवा, स्वकर्मात्मा कैसे सिद्धि बिंदी मानव। वो ब्राह्मण ने नहीं कहा, ब्राह्मण ने कहा मानव लिखा, मनुष्य मात्र कोई वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बहुत बात है, ये बात ठीक है। आप सब काम भगवान के लिए करो, भगवान के लिए, अपने लिए नहीं करो, सब चीज करो। और वो कर्म बंधन है जो अपने लिए कर जाता है। भुंजते त्वे त्वं पापा ये पसंद आत्म कारणात्, अपने लिए पका खाते हैं, पापी पाप का भक्षण करते हैं, अपने लिए भगवान ही नहीं कर सकते, निहाल हो गया होश। एक ही बात है, नारायण नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2055 1 दिसंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गोविंद भवन कलकत्ते में हुआ। राम।